Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala gecemizi bereketli kılsın. Hayatımıza afiyetler ihsan etsin. Duası ile sözlerime başlıyorum ve bu konuşmalarımızı dinleyen doktor kardeşlerime, tıp talebesi kardeşlerime, Rabbimin hasaten mesleklerinde mümin olarak yapacakları işlerde muvaffakiyetler ihsan etmesini dileyerek, dua ederek herkesi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, şöyle bir gerçek var. Allahu Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan beri son insana kadar da devam edecek şekilde bütün insanları aynı cennete çağırıyor. Şöyle bir cennet anlayışı yok. Ashab-ı kiram A türü bir cennete gittiler, gidecekler. Filancalar C türü bir cennet, öbürleri X cenneti. Hayır, böyle değil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bu sözün mümini olarak ölmeyi becerebilirse cennete gidecek, o cennet bir tanedir. Elbette cennetin içinde Aden var, Firdevs var, cennetlerin dereceleri var ama cennet bir tane. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın ücreti bir tanedir. O da cennettir. Bu cennetin ücreti dediğimiz kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve onun, yani bu kelime-i tevhidin gereklerini oluşturan mümince hayat da ilk insandan son insana kadar aynıdır. Yine ashab-ı kiramdan örnek verecek olursak, yani onların Müslümanlığının bedeli 1000 puanlık ya da 1000x ağırlığında bir bedeldi de, onlardan sonraki nesillerden birisinin işte 1500x ağırlıklı oldu, 800 ağırlıklı oldu, bu mümkün değil. Cennet aynı. Cennetin bedeli olan kelime-i tevhid ve onun getirdiği mümince hayat aynıdır. Neden? Çünkü Allahu Teala aynı cennete farklı şartlarda almıyor kimseyi. Cennet inşallah ulaştığımızda göreceğiz ki adaletin tam olarak tecelli ettiği yerin adıdır. Adaletin tam olarak tecelli ettiği bir yerde kimi 3 günlük bir emekle gelmiş, kimi 1 haftalık bir emekle gelmiş, kimisi torpil yaparak gelmiş, öyle bir cennet olmaz ki. Adalet %100 gerçekleşecek. Birinci noktamız neydi? Cennet aynı. İkinci noktamız ne? Kelime-i tevhid ve onun zorunlu sonucu olan mümince hayat aynıdır. Üçüncü gerçeğimiz de insan olarak da ilk babamız Adem Aleyhisselam'dan beri aynıyız. Fiziki yapılarımız aynı. Ashab-ı kiramla mesela aramızda bünye farkı yok bizim. Aynıyız. Uyku ihtiyacımız aynı, yeme ihtiyacımız aynı, Dost ihtiyacımız aynı, evlilik sistemimiz aynı, kulaklarımız, gözümüz, burnumuz, bütün organlarımız aynı. Dördüncü bir nokta, dünya da aynı. Evet, dünyada bugünkü gözlemlerimizle şu şu eksiklikler, fazlalıklar, sıkıntılar söz konusu olabiliyor. İnsanda mesela ashab-ı kiram zamanının insanına göre işte ömrü kısaldı vesaire farklılıklar olabiliyor. Nuh aleyhisselam zamanında insanlar daha fazla yaşayabiliyorlardı. Bunlar çok yan dalların ayrıntıları. Ana mantık aynı. Bu dört aynı şeyin bugün bize yansıyan sonucu değerli kardeşlerim, şu hakikattir. Biz ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlığı yaşamak zorundayız ve bu Müslümanlık da yaşanabilir bir Müslümanlıktır. Herhangi birimiz İstanbul'daki, Konya'daki, Erzurum'daki, Cidde'deki, Londra'daki, İran'daki, Güney Afrika'daki, Kuzey Kutuplarındaki farklı coğrafyalar, farklı siyasi ve ekonomik şartları Allah-u Teala'nın huzuruna özür olarak götüremeyiz. Mesela biz Kuzey Yarımküre'deydik, işte onun için sabah namazına kalkmak çok zor oluyordu gibi bir özür beyan edemeyiz. Tabii bu örneğim şimdi dikkatinizi çekmiştir. Zaten bunu kimse söylemez diyorsunuzdur. Ama kıyamet günü biz internet çağındaydık, onun için harama bulaşmıştık diyebilecek miyiz zannediyoruz? Asla diyemeyeceğiz. Ne denecek bize eğer biz internet çağında, mesela ashab-ı kiramın internet sorunu yoktu, Siyonizmin güdümünde bir medya yoktu, süper güçlerin böyle bir hayat dayatması yoktu, algı oluşturulmuyordu. Yani diyeceğimizi varsayalım, bize ne denecektir? Sus be adam, sus be kadın, sus be delikanlı, sus. Ona göre de bir hadis öğrenmek için 2000 kilometre deve sırtında yol yapıp bir satır, iki satırlık bir hadis öğrenip köyüne geri dönen insanın da yaşayıp cennete girdiği bir dünyadan geliyorsun. Sen 2000 kilometre değil, 2 saniye bile harcamıyorsun bir hadisi öğrenmek için. Sadece bir tuşa basman gerekiyor. O tuş yarım saniye içinde senin aba o ecdadının kitaplarda arayıp bulamayacakları yüzlerce ayeti, hadisi anında karşına çıkarıyor. Bu internet dediğin, teknoloji dediğin bela nimetlerin içinde geldi sana. O zaman insan da ölümcül hastalıklar taşıyor diye insanı da yaşamıyor kabul edelim. Hayır, biz her türlü hastalığa, olumsuzluğa, ölüm tehdidine, ölüm korkusuna rağmen hayat devam eder diyoruz. Üstelik daha da fazla hayata sarılıyoruz. Hayatın kıymetini daha fazla biliyoruz. Mesela işte interneti örnek alalım. Bu asrın enteresan bir nimeti olarak ve enteresan bir musibeti olarak kıyamet günü biz işte internet sorunumuz vardı, çocuklarımızı o harap etti, gençliğimizi o batırdı, onun için harama bulaştık deme imkanımız yok. Çünkü şu anda biz bir internet ortamı kullanıyoruz ve Allah'tan, peygamberden, cennetten konuşuyoruz. Bizim dedelerimiz bu sözlerin bir benzerini dinlemek için köylerinden sabah namazında çıkıp cuma namazında cuma kılınan bir kasabadaki camiye gitmeleri gerekiyordu. Camiye gideceklerdi, cuma namazında yarım saat vaaz dinleyeceklerdi. Bu sözleri ya duyup ya duymayıp geri geleceklerdi. Yani onların din öğrenme fırsatlarıyla bizim din öğrenme fırsatlarımız arasındaki o uçurum, büyük uçurum, tamam onların günah bataklığına düşme riskleriyle bizim günah bataklığına düşme riskimiz arasındaki farkı dengeliyor. Bu sebeple kardeşlerim, bu girişi özellikle yaptım. Şu ayrıntıya girmek istiyorum. Genelde doktor kardeşlerimiz zorluklardan, işte onların mesleğinin farklılığından vesaire hep gerekçe sunarlar. Pilot kardeşlerimizle görüştüğümüzde de, yani hep yolculuk halindeyiz, hep seferiyiz. Biz işte namazlar vesaire, işte hosteslerle, kadınlarla ilişkilerimiz mecburuz. İşte biz alkollü ortamlarda bulunmamız gerekiyor, otellerde. Aman Allah'ım, pilotları bir dinlesem var ya, onların hiçbir şekilde kurtuluşları mümkün değil zannettiriyorlar insana. Başka bir esnafa soruyorsun, o da kendi derdinden dem vuruyor. İşte kadınların çok fazla sorunları var. Erkeğe yöneldiğinde erkeğin kendine göre çok sorunları var. Bunların tamamının cevabı, bakınız, biz birbirimizi ikna ediyor olabiliriz. Neden işte daha Müslümanca yaşayamıyorum? İşte tıp dünyasında bulunanın sıkıntıları çok özel. Hele hele mesela siyasetle uğraşan, onun hiç Müslümanlık veyahut da Kur'an anlayışı, peygamber titizliği az, bu hiç mümkün değil, mümkün değil. O siyasetle uğraşıyor. Siyaset demek taviz demek zaten. Bunların tamamına itirazımız var. Bu itirazımızı bu bahsettiğim dört şeyin Adem Aleyhisselam'dan beri dengelenmiş bir şekilde, birinde ona bir santim fazla, birinde buna bir santim eksik diye Allah-u Teala dengelemiş bir şekilde verdiği için kullarına bu fırsatları, kulları da kıyamet günü bu hesabı bu şekilde ödeyecekler. Kimse doktor olduğu için, kimse mühendis olduğu için, siyasetçi olduğu için veya din dersi veren bir hoca olduğu için, alim olduğu için asla bir farklılığı olmayacak. Yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, onların da içinde tıptan anlayanlar vardı o zamanın şartlarına göre. Onların içinde de demirci vardı, çiftçi vardı. Yani onlar da benzer bir hayat yaşadılar. Kendilerine göre ekstra nimet gibi görülen şeyler vardı. Bu çağa göre işkence, ölümcül denecek sıkıntıları vardı. Ama onları da, bizi de, hepimizi de Allah-u Teala cennetinde verdiği nimetler, bu dört özelliğin ortalaması bulunmuş olarak adaletle huzuruna çağıracak. Bu hayatın en ciddi kurallarından birisi olarak bunu bilmek zorundayız kardeşlerim. Aksi takdirde şeytan bizi kadınlığımızda, erkekliğimizde oyalar. Hani işte kadın olduğun için farklılık, erkek olduğun için farklılık diye takıntı yaptırır. Mesleğimizden dolayı farklı bir noktaya çeker, çevremizden dolayı farklı bir noktaya çeker, etnik kimliğimizi kullanır. Yani mesela siyah derili bir Müslüman kardeşimiz sanki Allah katında bir farklılıkmış gibi, aslında insanlık anlayışında da bir çelişki olmaması gerektiğini bildiği halde kompleksli, deri farkından dolayı iyi Müslüman olamayacağını, belli işleri başaramayacağını vehmedebilir. Bunların tamamı evham. Allah'ın huzurunda konuşulabilir mazeretler değil bunlar. Burada bir noktayı dikkatli bir şekilde çizmek istiyorum. Bir siyah derili müminin, ben siyah deriliydim, onun için İslami hizmetlerde bulunamadım, onun için harama düştüm, onun için demesi ne kadar mümkünse kıyamet günü. Bir Müslümanın, ben siyasetteydim, siyasette çok zordu Kur'an'ı yaşamak. Ben doktordum, çok zordu doktor olarak yaşamak demesi de bu şekilde imkansızdır. İmkansız. Doğru, siyasette, tıpta, pilotluk mesleğinde belli çetin noktalar var. Onun karşılığında da Allah-u Teala'nın açtığı ufuklar var. Yani evet, doktorun gerçekten zor meseleleri var. Mesela önümde özellikle hanım doktorların sorduğu, şu anda zannediyorum hem sizin grubunuzdan gelen hem diğer doktor kardeşlerimizden hazırlanmış. 100'den fazla soru var. Yani bu sorularla fakülte açsam ben herhalde tıp fakültesine gelen olmaz. Yani bu kadar zor. Ama bu bakıştaki çıkış hatasından, yani bakarken problemli bakmaktan kaynaklanıyor. Bu hayat bir imtihan hayatı mı? Evet. Burada başıboş bırakılacak bir insan var mı? Yok. Allah-u Teala doktor diye sana muafiyet tanıyacak mı? Mühendis diye muafiyet tanıyacak mı? Siyasettesin diye sana esnet Kur'an'ı diyecek mi? Yok. Peki sen niye taviz istiyorsun? Benim mesleğim çok zor. Ya onun karşılığında doğru. Tıbbın, doktorun mesleğinde sıkıntılar Müslümanca yaşamak penceresinden bakıldığında var, yok değil. Ama ortada bir gerçek var. Bunun karşılığında da diğer mesleklerden daha prestijli bir mesleğin var. Çalışma esnasında imzan çok yetkili, insanların sana iltifatı çok yüksek. Yani neticede tutup bir inşaat malzemesi taşıyan bir inşaat işçisi statüsünde değilsin. Beyaz bir önlükle çalışıyorsun. Tamam, uykusuz kaldığın 36 saat uyku uyumadan muayenede kalmak veya ameliyathanede kalmak zorunda olduğun durumlar oluyor. Karşılığında da ondan sonra da 24 saat dinlendiriliyorsun. Yani birisi evine 8 saat gidebiliyor. Sen 24 saat gittiğin olabiliyor. Yani her halükarda doğru zorlukları var. Çetin. Ama bu çetinliğin bir içini doldurma ya da etrafını esnetme ortamı da var. Yani mesela ben tenkit bakımından değil de sorgulama kolay anlaşılsın diye bir soru sormak istiyorum. Şimdi doktor kardeşlerimiz hele yeni başladıklarında, çok nöbet tuttukları ilk senelerinde veya uzmanlık için fakültelere, hastanelere girdiklerinde çok şikayet ediyorlar. Ben de espri olsun diye onlara diyorum ki, ya aklını mı yitirdin, bu kadar şikayet ettiğin işe niye gidiyorsun sen ya? Bırak gel bir tezgahtar ol bir yerde, ya da bir matematik öğretmeni ol bir yerde. Madem bu kadar yoğun, tabii cevap vermek istemiyorlar ama verilecek cevabı biliyorum. Tamam, uzmanlık süresince böyle, sonra nöbetler ayda 10 günken 5 güne düşecek, 4 güne, hiç nöbet tutmadığım günlerim olacak. Bir 10 sene sonra da sabah 8'de gidip akşam 5'te evime döndüğüm huzurlu, rahatlı, çocuklarımla uğraşacağım bir mesleğim olacak diyor. Yani herkes sonunda bir rahatlık olacağını bildiği için bu sıkıntıya katlanıyor. Bir tür askerlik gibi. Askere de giden insanlar anasından, diyarından ayrı yaşıyorlar. Ama ondan sonra da vatani görevimi yaptığım için huzur içerisindeyim diye ocaklarına dönecekler, evlerine dönecekler. Bu mantıkla baktığımızda doğru, tıbbın zor, stresli, yoğun günleri var. Ama hiçbir şekilde Müslümanlığımızdan ve insanlığımızdan taviz vermemizi gerektirecek bir pozisyon değil. Doktorun talebelik süreci, uzmanlık süreci veya meslek pratiğine yöneldiği zaman hangisi olursa olsun çetin olduğu doğru. Ama her tıp talebesi tıp fakültesine girerken işte ben Türkiye'nin ilk şu rakamından girdim bu fakülteye diyor. Bunu bir nimet olarak sahipleniyorsan bu nimetin bir sıkıntısı var, bu eziyeti var, bu da geçici bir süre, bunu da kabul etmek gerekiyor insaflı, vicdani davranan birisi için inşallah Teala. Burada kardeşlerim, soruların tamamına cevap vermemiz mümkün değil. Cevap vermemiz de gerekmiyor. Ama sorularda en başta mahremiyet sorusu geliyor. Yani biz tıp fakültesinde talebeyken, daha sonra doktor olduğumuzda çok kolay değil mahremlikle ilgili ölçüleri koruyabiliyor olmamız. Birinci nokta bu. İkinci nokta olarak ilaçlardaki, tedavilerdeki dinimizce yasaklanmış alkol örneğinden mesela veya bir kardiyolojide kullanılan işte hınzırdan alınmış bir kalp kapakçığının monte edilmesi gibi, yani veya işte filan domuzdan alınmış bir bağırsak uygulamasının kanserli bir hastaya uygulanması gibi. Şimdi bu soru kaynaklarının mahremiyetini, mahremiyetle ilgili olanını, ondan sonra alkol, domuz gibi yasak, normal Müslümanın günlük hayatında yasak olan nesnelerin doktoru sıkıştırmasını, bir de meslekte kul hakkı konusu çok özellikle sorulan sorular. Bunlara cevap vermek istemiyorum. Yani konumuz çok dağılır. Bize 5-6 saat vakit lazım bunların her birine cevap vermek için. Ama burada temel prensip edinmesi için bu 3 örnek soru ve bunlarla beraber gelecek 300 tane soru. 3 aşağı 5 yukarı ölçümüz şu olacak. 1. Ben müminim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Benim hayatımda haramlar var, mekruhlar var, yasaklar var. Ben müminim çünkü. Başıboş değilim, ölçüsüz, kuralsız değilim. Bu birinci prensibimiz. İkinci prensibim, ben bir iş yapıyorum. Bu işte bir, Allah'ın kullarına hizmet ediyorum, dini boyut var. İki, devletin yasalarına göre çalışıyorum, yasalara uygunluk var. Üç, insanla ilişki kuruyorum ben, insana hizmet ediyorum, en yüksek ibadetlerden birini yapıyorum. Dolayısıyla bir kul hakkı sorunu var. Bu üç kul hakkı boyutunu ciddi bir şekilde ben koruyorum. Birinciyi yazdım, ikinciyi yazdım, bunları yapıyorum, dikkat. Üçüncü kuralımı da tespit ediyorum. Diyorum ki Allah-u Teala bana çizgiler çizdi. Devlet de çizgiler çizdi. Bunlar çok fazla birbiriyle çelişen şeyler değil. Ben Allah-u Teala'nın çizdiği çizgileri aşmayacağım prensip olarak. Ama yeri gelir Allah en ağır haramı olan mesela alkole, mesela domuz ürününe ruhsat verir. Yeter ki bu keyfi değil, hayati bir gerekçeye dayansın. Devlette de böyle. Hastanın tedavisiyle ilgili bir sürü kural var. Şurayı imzala, önce bunu imzala, şunu yap, şunu getirin. Üst müdür bey imzalsın, başhekim imzalsın. Bir tanesini yanlış yaptın mı soruşturma geçiriyorsun. Ama trafik kazasından siren çalarak ambulans bir hastayı getirdiğinde, kanlar içerisinde böyle hastanenin aciline alındığında kimse kimliğini, bu neredeydi, kim getirdi soran yok. Onu öyle böyle raydan atar gibi atıyorlar. Acilci geliyor, kardiyoloğu çağırın, nöroloğu çağırın, çabuk evinden çağırın, beyin cerrahını çağırın filan. Toplanıyorlar başında. Ya hani sizin dün ben polikliniğe geldiğimde orada bir sürü kurallar, imzalar, fiş aldın, barkodun getir dendi, laboratuvara git. Bunlar ne oldu şimdi? Ya durum acil. Acilde onlar aranmayacak. Aynısı fıkıh için, din için de geçerli. Hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok bizim. Yani ama bunu nasıl belirleyeceğiz? Keyfi mi belirleyeceğiz? Hayır. Orada işte bizim bir numaralı kuralımız neydi? İman ehliyim ben, müminim. İmanımız devreye girecek orada. Peki nasıl ben keyfi değil de gerçekten acil bir vaka olarak bunu tespit ettim? Bu ilacın bir alternatifi yok. Mecbur Müslüman olarak buna taviz verip bu ilacı uygulayacağız. Bu kararı nasıl vereceğim? Evet, burada dördüncü noktaya geliyoruz. Tıp hayatım boyunca ben ya şeriatıma ait bütün fıkıh ve tıp kesişme noktalarını ders olarak öğreneceğim. Bir ilahiyat fakültesinin 2-3 katı belki çapta bir yeni bir bilgi birikimi kendime açacağım. Ya bunu yapacağım ki bu mümkün değil. Ya da telefonumda, bilgisayarımda bir noktada sorduğum sorulara bana cevap verecek Allah'ın diniyle ilgili benim omuzumdaki sorumluluğu omuzuna alacak bir danışmanım olur. Zaten bir doktorun soracağı 500 mesele yoktur. Mesela ben yıllardan beri belki 70-80 tane uzman, kendi çaplarında uzman olan kardeş, doktor kardeşlerimin fetvalık sorularına cevaplar veririm. Onlarla da bu durumu istişare ettiğimizde, mesela bu 50 doktor kardeşim, 50 farklı uzman, daha fazla belki olur ama uzmanlık alanları itibariyle bana soru soran 50 civarındaki kardeşimin toplam soru çeşidi 1000'i bulmamıştır bugüne kadar. Oruçla ilgili sorular toplamı 4-5 tanedir. Namazla ilgili işte mesela dermatolojideki bir doktor şu merhemi kullandıracağım ve su vurmaması lazım türünden bir türlü. İşte ayağı ağıran namazı nasıl kılacak ikinci tür. Namazla ilgili de bilemedin 20 tane soru çıkar. Bu tüp bebekle ilgili 5-10 soru var. Kullanılan ilaçların çeşitleriyle ilgili bilemedin 20 tane soru. Yani şu ana kadar bir 500 soru çeşidi, binlerce soru soruluyor. Ayrı bir mesele ama tıpkı yani insanların mesela mide ağrısıyla geldiklerinde genel hatlarıyla 5-6 çeşit reflüdür, işte bağırsak sorunudur, işte şu nefrolojiye git, dermatoloğa git, bilmem ne bir yere sevk ediyorsun. Yani ama toplamında ana başlığı işte tıp branşları itibariyle 50 tane diyelim. Bunların ayrıntılarına girildiğinde belki binlerce, belki de 5000 branş oluyor tıpta. Ama ala külli hal bir Müslüman olarak biz şunu garanti etmeliyiz. Ben şeriat ilimlerini baştan sona kadar öğreneyim. Hem şeriatım hem de tıp ilmim bir arada olsun. Bu güzel. Keşke böyle olsa. Bunun gerçekleşmesi hemen hemen mümkün değil gibi bir noktadayız. Mümkün şöyle olur. Pratisyen olarak kalırsın. O pratisyenliğinin üstüne 5 sene, 6 sene ana kaynaklarından din, şeriat ilimleri öğrenirsin. Bunu tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Uzmanlık bile değil, üst uzmanlık, harika uzmanlık, yanında yan dalı olan bir uzmanlık tavsiye ediyorum ben sana, Müslüman bir doktor olarak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Celle Celaluhu yaptığınız işin en iyisini yapmanızı ister buyuruyor. Şimdi pratisyenlikle, tabi basit görme anlamında değil ama bir üstüyle ölçtüğümüzde pratisyenlikle uzmanlık aynı değil. Uzmanlıkta yan dalı olan iki mesela hem çocuk doktoru hem çocuk kardiyoloğu. Bu müthiş bir şey. Ve bunun da sonra akademik noktada ilerletmiş, doçent olmuş, profesörlüğe uğramış, 3 tane 5 tane tespitleri var, teori geliştirmiş. Bunları Müslüman olarak hedefliyoruz biz. Bu yüzden bu dördüncü nokta dedim ya, yani sana sürekli soruna cevap verecek, telefonunla ulaşacaksın. Nasıl hastalar, hemşire mesela seni hastanede olmasan bile arıyor seni. Doktor hanım biz filan ilacı verdik ama çocuğun ateşi düşmedi diyor. Siz de şu dozajı şöyle ayarlayın diyorsun. Fetva da böyle yapılabilir. Kaldı ki bu yüzlerce kere sorulmayı gerektirmiyor. Mesela özellikle kadın doğum uzmanı hanım kardeşlerimizin ilk o mesleğe atıldıklarında işte talebelik döneminden tanıştığımızdan dolayı ilk soru mesleğe uzman olarak bir göreve başladıklarında insan zanneder ki bunlar günde 50 defa arayacak beni. Yani bıktım, bunu telefonuna bakmayayım gibi zannediyorsun. Aradan 3-4 ay geçmiyor, aramayı bırakıyor. Senede bir defa arıyor, sonra hiç aramıyor. Ben bazısına diyorum, hayrola sen artık hiç aramıyorsun. Yani niye aramıyorsun? Hocam aynı şey der, 2 defa niye sorayım diyor. Sonuç bu. Dolayısıyla abdesti her gün nasıl alacağım, kollarımı yıkayacağım diye sormuyoruz. Bir defa da öğreniliyor. Bir kadın doğum uzmanının da bilemedin 30 çeşit sorusu olur. Fıkıhla illa bağlantı kurulması gereken noktada, yoksa kardiyolojinin, jinekolog bir doktorun binlerce sorunu var. Beyin cerrahının binlerce problemi vardır. Ama bunların fıkıhla, dinle, hükümle, fetva ile kesiştiği yerler çok fazla değil, bunu söylüyorum. Burada değerli kardeşlerim, özellikle tıp talebesi olarak dinini yaşamak ve dinine hizmet etmek isteyen kardeşlerim, sizin çalışmalarınızda tıp %90'ı oluşturacak. %10'da din ve siyaset gibi konular, işte %5'te dini ilimler olacak. Tıpkı benim gibi, ben 50 senedir elhamdülillah dinle, ilimle, Kur'an'la meşgulüm. Az çok kardiyoloji ne demek onu da biliyorum. Biliyorum. Mesela kırık çıkık deyince yani bardak kırığını anlamıyorum. Kemik kırıldı anlıyorum. Biraz anlıyorum yani. En azından bugüne kadar mesela bana doktor bir ilaç yazdığında bir tane al koy ağzıma bakayım nasıl ağza konuyor demiyorum. Merhem nasıl sürülür biliyorum. Yani deriye uygulanır sözüyle ağızdan alınır sözünün çok da böyle anlaşılmaz bir şey olmadığını zannediyorum. Mesela kırmızı reçete ne demek biliyorum yani. Gerçekten bunun renkten kaynaklanmadığını, bir tehlikeli durumu gösterdiğini anlıyorum. Ve bu benim tıpla ilgim olmayan bir insan olarak hayatım için yeterli. Daha fazlası risk benim için. Ben yara bandını, abdesti rahat almam gerektiği zamanlar yara bandını kullanıyorum. Ama bir operasyon yapmak, mesela yara temizlemek gerektiğinde ona karışmıyorum. Onu götürüyorum, sağlık görevlisi yapsın. Gerektiğini düşünüyorum zaten. Benim hayatımda sağlığım var, sağlık sorunlarım da var. Yaşlandıkça artıyor bu. Ama ben sağlık sorunlarım arttı diye ciddi bir şekilde tıp ilmine girmiyorum. Hatta tıpla ilgili inşallah dua edin, belki yakın günlerde tıbba Müslümanca bakış diye küçük bir kitabım çıkacak. Onun için yani bir sürü anatomi kitabı da inceledim. Ama doktor gözüyle değil. Yani ifade ettiğim şeyler daha mesleğine uygun olsun diye inceledim. Sonunda da onu doktor kardeşlerime okutacağım. 3-4 doktora diyeceğim bunu oku lütfen yazdığım kitabı. Yani komik bir şey yazmış olmayayım tıbba göre. Mesela bir konferans vermiştim doktorlara bir yerde. Konferanstan sonra birisi geldi dedi ki siz kolesterolün oluşum şeklini yanlış tarif ediyorsunuz dedi. Niye dedim? O tarifi tıp değiştirdi dedi. Siz eski bir kitaptan okumuşsunuz dedi. Bak efendi dedim, yanlış olduğuna itiraz etmem. Ama benim için ayıp değil bu. Neden? Ya kolesterolü öyle böyle. Kanda mı yağlanmadır, kanda petrol mü oldu beni ilgilendirmez. Ben bir kitaptan okurum. Sen kolesterolü yanlış tarif edersen ayıp senin için. Benim için ayıp değil. Hatta kolesterolü yani mesela bir ortopedi uzmanı eksik tarif etse belki onun için bile bir dahiliyecinin, bir kardiyoloğun tarif etmesindeki hata gibi hata olmayabilir diye izah ettim. Dolayısıyla ben tıptan bir genel din bilgimle ölçüldüğünde belki %3, %4'e bile tekabül etmeyecek kadar hayati olan şeyleri biliyorum. Senin de bir Müslüman olarak tıbbı hayatının tamamını adamış gibi bilmen gerekiyor. Dine ait zaten namazı biliyorsun, orucu biliyorsun, haccı biliyorsun, Kur'an okumayı biliyorsun. Yani dine ait çok şey biliyorsun. Mesleğinin tıpla kesiştiği belki 10 sayfa bile etmeyecek bir bilgi var. Onu bileceksin. Bir de beraberinde bir danışmanla tıp hayatına devam ettiğin sürece Allah'ın izniyle meleklerin de sana kanat germesiyle, meleklerin dua etmesiyle, hastalardan aldığın dualarla biiznillahü teala Allah senin ufkunu açacak ve umuyorum, dua ediyorum sen ümmetimin dua hanesinde olan yani gençlerinin, ihtiyarlarının, kadınlarının, erkeklerinin duasını alan biri olacaksın inşallah. Hepinize muvaffakiyetler dilerim. Allah-u Teala elinize şifalar versin. Sözlerinize şifalar versin. Size de hayırlı akıbetler ihsan etsin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.